Book 2 72 72 وجوب عمل شيء چیزی که باید انجام گیرد یجب یلزم بایستن یجب ان ارسل المکتوب من باید نامه را بفرستم. یجب ان ادفع للفندق. من باید پول هتل را پرداخت نمایم. یجب ان تستيقظ مبكرا. تو باید صبح زود از خواب بلند شوی. یجب ان تشتغل كثيرا. تو باید خیلی کار کنی. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. تو باید وقت شناس باشی. يجب أن يعبئ التنك. او باید بنزين بزند. يجب أن يصلح السيارة. او باید ماشین را تعمیر کند. يجب أن يغسل السيارة. او باید ماشین را بشوید. يجب عليها أن تتسوق. او باید خرید کند. يجب عليها أن تنظف الشقة. او باید خانه را تمیز کند. يجب عليها أن تغسل الغسيل. او باید لباسها را بشوید. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. ما باید چند لحظه دیگر به مدرسه برویم. یجب ان نذهب فورا الى الشغل. ما باید چند لحظه دیگر سر کار برویم. یجب ان نذهب فورا الى الطبيب. ما باید چند لحظه دیگر پیش دکتر برویم. یجب ان تنتظر الباص. شما باید منتظر اتوبوس باشید. یجب ان تنتظر القطار. شما باید منتظر قطار باشید. یجب ان تنتظر تاکسی. شما باید منتظر تاکسی باشید.